بسم U ime الله Allaha, svemilosnog, الرحمن samilosnog. الرحيم. يا أيها الذين O vjernici, ne žurite s odlukama pred Allahom i njegovim poslanikom. I Allaha se bojte. Doista Allah sve čuje i sve zna. O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad vjerovjesnikova glasa, niti sa njim glasno govorite, kao što jedan s drugim govorite, da vam ne bi propala djela vaša, a da vi i ne osjetite. Doista oni koji pred poslanikom Allahovim stišavaju svoje glasove, a to su oni čija je srca on iskušao u bogobojaznosti, njima pripada oprost i nagrada velika. Zbilja oni koji te dozivaju iza soba, od njih ne razmišlja većina. A da su se oni zbilja strpjeli, dok im ne izađeš ti, bolje bi im bilo. Allah grijehe prašta i samilostan je. O vjernici, ako li vam kakav razvratnik vijest koju donese, vi je provjerite da ljude kakve iz neznanja napali ne biste. Pa da se potom kajete za ono što uradiste. Pa i među vama je Allahov poslanik. Znajte. Kad bi vam se on u mnogo čemu pokoravao, vi biste nastradali. Ali Allah je vama vjerovanje omilio i lijepim ga u srcima vašim učinio. A nevjerstvo vam i razvrat i neposluh omrznuo. Eto, takvi su se pravo zaputili. Dobrotom od Allaha i blagodati. Allah sve zna i mudar je. Ako dvije skupine vjernika zarate i sukobe se, vi njih dvije izmirite. A ako jedna od njih drugoj nasilje nanese, vi protiv one koja čini nasilje zaratite sve dok se Allahovoj odredbi ne pokori. Pa ako se pokori, onda njih dvije po pravdi izmirite i pravedni nek ste. Allah zbilja voli pravedne. Doista su vjernici braća, pa među se dvojicu braće svoje izmirite i Allaha se bojite, da biste pomilovani bili. O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju. Možda su oni od njih bolji. Ani žene ženama drugim. Asa an Možda su one bolje od njih. I ne klevećite jedni drugi. Niti se ružnim nadimcima među se zovite. O, ružno li je griješničko ime nakon vjerovanja? A koji se ne pokaju, takvi su pravi silnici. O vjernici, klonite se mnogih sumnji. Zbilja, neke sumnje jesu grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge. Zar voli neko od vas jesti meso svoga mrtvoga brata? A to je vama gnusno. I Allaha se bojte. Doista, Allah prima pokajanja i samilostan je. O ljudi, mi smo vas od muškarca i žene stvorili. I plemenima i narodima vas učinili. Da biste se upoznavali. Od vas je kod Allaha najplemenitiji onaj koji se njega najviše boji. Allah sve zna i obaviješten je. Beduini veli, vjerujemo mi. Ti reci, ne vjerujete. Nego recite, Islam smo primili. Ali vjerovanje još nije ušlo u vaša srca. A ako Allahu i njegovom poslaniku pokorni budete, on vam od dijela vaših ništa umanjiti neće. Allah zbilja grijehe prašta i samilostan je. Inna pravi vjernici samo su oni koji vjeruju u Allaha i njegova poslanika i u to zatim ne sumnjaju i imecima svojim i životima svojim bore se na Allahovu putu. Takvi su oni iskreni. Ti reci, zar da vi upoznajete Allaha o svojoj vjeri? Pa, Allah zna ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Allah zna svaku stvar. Prigovaraju ti što su primili islam. Ti reci, ne prigovarajte meni za svoj islam. Nego je Allah na vas prosuo islama blagodat. Time što vas je uputio vjerovanju, ako govorite istinu. Allah zbilja znade tajnu nebesa i zemlje. Allah vidi sve što vi radite.